دلانگیزان به نام خدا. سلام، امروز نیز در برنامه دلانگیزان شاخ گل زیبایی از بوستان با تراوت موسیقی سنتی کشورمان به شما شنوندگان گرامی و دوستان صاحب دل تقدیم می شود. در این برنامه محمد رضا شجریان ابیاتی از سایه را با همراهی جلیل شهناز و امیر ناصر افتتاح در دستگاه همایون اجرا می کند. امید که حاصل تلاش این هنرمندان به سمع شما عزیزان خوش آید. چو شب به راه تو ماندم که ماه من باشی، چراغ خلوت این عاشق کهن باشی، به سان سبز پریشان سرگذشت شبم، نیامدی تو که مهتاب این چمن باشی. یا Oh, شو شب به راه تو ماندم که ماه من باشی، چو شب به راه تو ماندم که ماه من باشی. عزیزم چراغ خلوت عاشق کن باشی، ای خدا thank you. به سان سبزه پریشان سرگذشت شبم، به سان سبزه پریشان سرگذشت شبم نیامدی تو که مهتاب این چمن باشی، حدید من یا نیامدی تو که مهتاب این چمن باشی. به سان سبز پریشان سرگذشت شبم نیامدی تو که مهتاب این چمن باشی، تو یار خواجه نگشتی به صد هنر، هیهات که بر مراد دل بیقرار من باشی. تو یار خواجه نگشتی به صد هنر، هیهات که بر مراد دل بیقرار من باشی. تو را به آینه داران چه التفات بود، چنین که شیفته حسن خویشتن باشی. به آینه داران چنین که شیفته حسن خیشتن باشی یا چنین که شیفته حسن خیشتن باشی چه التفات بود چنین کشیفته حسن خویشتن باشی. دلم ز نازکی خود شکست دردمش، دلم ز نازکی خود شکست دردمش، وگرنه از تو نیاید که دل شکن باشی. تو را به آینه داران چه التفات بود، چنین که شیفته حسن خویشتن باشی. دلم ز نازکی خود شکست در غم عشق، وگر نه از تو نیاید که دل شکن باشی. خموش سایه که فریاد بلبل از خامی است، چو شمع سوخته آن به که بی سخن باشی. شام سوخته آن به که بی سخن باشی، که بی سخن باشی. شمع سوخته آن به که بی سخن باشی. این بود برنامه امروز دلنگیزان که با شرکت هنرمندان محمد رضا شجریان، جلیل شهناز و امیر ناصر افتتاح و روی ابیاتی از سایه در دستگاه همایون تقدیم شد. تا مجالی دیگر، خدا نگهدار.